bitema na biso. Mbula mibale oyo Martin Bongo afandi na pili ya mama Marie Claire lelo yo elongwe. Liwa ezali nzela, nzela ya moto nyonso lelo ya yo lobi ya ngalo bikuna ya moninga mosusu. De ce merveille.